I takimi słowami. Głodek, mrzygłód, warzucha polska i kartonowe paspartu? Sami jurorzy mówią, że to było najtrudniejsze dyktando ze wszystkich. Ten serwis zaczynamy od drugiego przypadku eboli w Stanach Zjednoczonych. Testy wykazały, że wirusem zakaził się pracownik szpitala w Dallas, gdzie leczono Liberyjczyka, który kilka dni temu zmarł na ebolę. Osoba, u której wykryto ebolę, w piątek wieczorem zgłosiła się do szpitala z lekką gorączką. Natychmiast została odizolowana i poddano ją testom. Wstępne analizy potwierdziły obecność wirusa w jej organizmie. Próbki skierowano na dodatkowe badania w Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Atlancie. Nazwiska zakażonej osoby nie ujawniono. Wiadomo tylko, że miała ona kontakt z mężczyzną chorym na ebolę podczas jego drugiej wizyty na pogotowiu, gdy był on już bardzo poważnie chory. Zakażonym był 42-letni Thomas Duncan, który przyleciał do Stanów Zjednoczonych z Liberii i dopiero tutaj wykryto u niego wirusa. Gdy to się stało, ponad 100 osób poddano obserwacji. W tej chwili sporządzana jest lista osób, z którymi kontaktowała się druga zakażona osoba. Szef Departamentu Zdrowia Teksasu David Lakey powiedział, że spodziewano się, iż mogło dojść do zarażenia wirusem. Zapewnił jednak, że władze stanowe i federalne robią wszystko, by ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania choroby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Według najnowszego bilansu Światowej Organizacji Zdrowia ebola zabiła 4033 osoby spośród prawie 8,5 tysiąca zarażonych, głównie w Afryce Zachodniej. W dzisiejszej rozmowie z BBC specjalny wysłannik ONZ do spraw eboli David Nabarro wyraził nadzieję, że epidemię uda się opanować w ciągu 3 miesięcy. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przyjął dymisję ministra obrony Valeria Haleteja. Nazwisko nowego szefa tego resortu będzie znane jutro. Dlaczego Haletej zrezygnował ze stanowiska, ani kiedy złożył dymisję, nie wiadomo. Noc za kratami czeka 6 polskich i 3 niemieckich kibiców po wczorajszym meczu na Stadionie Narodowym. Polacy zostali zatrzymani m.in. w związku z targnięciem na mura boiska. Niemcy w związku z uszkodzeniem mienia w pobliżu toalet. Jutro rano wszyscy mają usłyszeć zarzuty. Jedno jest pewne, wszystkie te osoby znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu. Były to osoby nietrzeźwe, mówi Robert Opas ze stołecznej komendy. Wartość uszkodzonego mienia na stadionie wstępnie oszacowano na kilka tysięcy złotych. Blisko 1000 osób uczestniczyło w apelu miasta Warszawy z papieżem Franciszkiem. Ten koncert modlitwa był ostatnim punktem głównych uroczystości 14 dnia papieskiego. Całe rodziny słuchały piosenek i śpiewały m.in. z Pawłem Kukizem, Zbigniewem Wodeckim i Alicją Majewską. Później do zgromadzonych przemówił kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski wezwał mieszkańców stolicy, aby byli wrażliwi na potrzeby i los bliźnich. Przyszłam tutaj z moją córeczką, która ma 13 miesięcy, która bardzo lubi muzykę, a jeszcze taką muzykę, która przekazuje wartości, to chyba jak najbardziej powinnam jej prezentować. I widzę, że tutaj bije brawo, więc chyba jej się podoba. Mamie też się bardzo podoba. Wspaniała rzecz. Cały czas trzeba budzić w ludziach tą pamięć. Wszyscy święci nam mówią, świętymi bądźcie. To znaczy, trwajcie w Chrystusie i bądźcie przy człowieku, w którym mieszka Chrystus. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Celem Dnia Papieskiego było przypomnienie postaci i nauczania Jana Pawła II. Przez cały dzień trwała też zbiórka pieniędzy na stypendia dla utalentowanej młodzieży z małych miast i wsi. Organizatorem dnia od lat jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia założona przez Episkopat. Jestem wzruszony i zaskoczony. Tak naprawdę się popłakałem. Tak mówił po ogłoszeniu wyników ogólnopolskiego dyktanda Maciej Kajzer. Magister prawa z Bystrej Śląskiej najlepiej napisał ortograficzny sprawdzian, popełnił 4 błędy i zdobył oprócz tytułu mistrza polskiej ortografii 30 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajął Łukasz Szempliński, on dostał 15 tysięcy, trzecie i 5 tysięcy złotych Michał Gniazdowski. Autorem dyktanda był zasiadający też w jury profesor Andrzej Markowski z Uniwersytetu Warszawskiego, a łatwy ten test i tekst nie był. Przełomowe, kwietniowo-majowe byki, które choćby na łapu capu opanują pisownie połączeń głodek, mrzygłód, warzucha polska i kartonowe paspartu, niechybnie trafią do zeszytu rejestru nienisko notowanych superznawców ortografii. Żadna z 485 osób piszących dyktanto dla dorosłych nie napisała najeżonego trudnościami tekstu bezbłędnie. To był serwis Trójki. Noc bez deszczu z temperaturą od 8 do 13 stopni. Jutro na wschodzie i południu Polski słońce, na pozostałym obszarze chmury, ale słaby deszcz tylko na Pomorzu, a burze na Pomorzu Zachodnim. W Gdańsku 16 stopni, w Suwałkach 17, w Szczecinie 19, w Warszawie i Zakopanem 20, w Lublinie i Poznaniu 21, w Katowicach i Wrocławiu 22, a w Krakowie i Przemyślu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odżył ja swój wiek, da nie tak jak cię łowię. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Premiera dziś o 20.10 w HBO. Wgryź się w kujawsko-pomorskie menu kulturalne. Festiwal muzyczny, operowy i teatralny oraz konkursy pianistyczne na najwyższym poziomie. Kulturalne dania podajemy co roku w Bydgoszczy, Toruniu i Szafarni. Wgryź się w kulturę. Wejdź na menu kulturalne kujawsko-pomorskie.pl. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jeśli tak jak Paszka Marcinik jesteście jeszcze w Gdańsku, w jakimkolwiek innym pięknym polskim mieście, a nie wymienię wszystkich, to czas się pakować, dlatego że za dwa dni we Wrocławiu, a dokładnie mówiąc we wtorek, rozpoczyna się Bruno Schulz Festival, literacka impreza, która ma już chyba zagorzałe grono fanów, ale która ciągle swoje pole rażenia poszerza i naprawdę warto, żebyście Państwo przyjechali do nas. Magazyn bardzo kulturalny. Proszę Państwa, to połączenie telefoniczne i od niego dzisiaj rozpoczynamy wydanie magazynu, a zatelefonowaliśmy za granicę, gdzie chwilowo jest kurator Europejskiej Stolicy Kultury w dziedzinie czy w kategorii literatura, wydawca Irek Green. Bruno Schulz Festival oraz Festiwal Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Te dwa festiwale spotykają się w czasie. Otrzymaliśmy niezwykle zaszczytne w tym roku zaproszenie do tego, aby stanowić, nazywamy to czasem, swoistą scenografię dla Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus, a przyjęliśmy to zaproszenie z radością. My, jako Bruno Schulz Festival, przyjęliśmy to zaproszenie z radością, gdyż idea Nagrody Angelusa i idea festiwalu pod patronatem Bruno Schulza są sobie bardzo bliskie. Zarówno nagroda, jak i festiwal od lat już obracają się w kręgu pograniczy, wszelkiego typu pograniczy. I sztuk, i geografii, i polityki, i społeczeństwa. Zatem naturalnym byliśmy dla siebie partnerem i naturalnym sąsiadem. Wymagało to od nas tylko przesunięcia tradycyjnej już daty listopadowej festiwalu na październik, kiedy tradycyjnie przyznaje się Nagrodę Angelusa. Ale już teraz, kiedy ogłosiliśmy program i kiedy zobaczyliśmy niejako z góry to, co się wydarzy we Wrocławiu od wtorku do niedzieli, jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie nadużywam tych słów, ale to rzeczywiście wielkie święto literatury. Salon Angelusa na Bruno Schulz Festival, jakkolwiek by to brzmiało. To wiesz, wciąż brzmi dobrze, dlatego że nawet sami zastanawiamy się czasem nad niejaką semantyczną złożonością tych pojęć, to jednak brzmi dobrze, bo jeśli odwołać się do patrona nagrody, do Angelusa Silesiusa i do naszego patrona Bruna Schulza, no to jedno można powiedzieć, na pewno byli wielkimi mistykami swoich czasów, choć każdy inaczej tę misję realizował. Natomiast pasmo Angelusa to po prostu spotkania z autorami, którzy w przeszłości byli bądź to laureatami tej nagrody, jak Jurij Andruchowicz, bądź to nominowanymi do tej nagrody, jak Mariusz Szczygieł czy Małgorzata Szejnert. Ale takim głównym momentem spotkania tych dwóch przestrzeni jest duże, gdyż weźmie w nim udział kilku autorów, spotkanie i czytanie nominowanych do Nagrody Angelusa. Wymieniać nazwiska? Proszę bardzo, mogę. Bardzo proszę, mogę pomóc. Zacznę od jedynego Polaka w tym gronie, pan Wiesław Myśliwski, a później może wedle starszeństwa Ismail Kadare, Aleksandr Orwaniec, Jelena Krzyżowa, Peter Szmaus, Jachym Topol. O, Topola powinienem wcześniej, bo on trochę starszy. Chyba nie pominąłem nikogo. A Paweł Rankow? Ach, przepraszam. To jest ta siódemka, którą Nagrodę Angelusa w tym roku nominowali. tymi autorami spotkamy się w piątek wieczorem na przy olbrzymim czytaniu. Będziemy mieli dostęp do tłumaczeń. Bliżej poznamy tę grupę, z której jeden następnego dnia decyzją jury otrzyma nagrodę Angelusa na gali, która w sobotę. Doprecyzujmy, to książki, a nie autorzy poniekąd nominowane, a później nagradzane nagrodą Angelusa. Przypomnę te krainy środkowoeuropejskie, bo to Rosja, Ukraina, Albania, Polska, Słowacja i Czechy. No a Bruno Schulz, czy sam Bruno Schulz też będzie miał swój wieczór? Od dwóch już edycji festiwal Bruna Schulza jest festiwalem pod jego patronatem, a nie jemu poświęconym. Ale zawsze na tym festiwalu takie schulzowskie odciski się znaleźć muszą. W tym roku będą one dość znaczące, gdyż jeden z największych współczesnych pisarzy, nie bójmy się tego słowa, światowych, Dawid Grossman przyjedzie do Wrocławia, a jest on człowiekiem niezwykle ceniącym prozę Schulza. Mało tego, jest on człowiekiem, z którego w prozie Bruno Schulz się pojawia. Więc poza spotkaniem z wybitnym autorem będziemy też mieli szansę spotkać kogoś ze świata, kogoś ważnego, na kim proza Schulza wywarła aż tak znaczący wpływ, by przyznawał się do w pewnym sensie bycia potomkiem Schulza. Z schulzowskich jeszcze wydarzeń tego festiwalu to również spacer śladami Schulza i spacer po przedwojennym drogobyczu. Prowadzą nas po nim znakomicie znawcy tematu państwo rybczyńscy z Lwowa. On jest antropologiem, on architektem. Fascynują się, specjalizują i znakomicie znają na przedwojennych miasteczkach ukraińskich. Co dla Wrocławia ma szczególne znaczenie, bo to właśnie we Wrocławiu mieści się Światowy Związek Drogobyczą. Tak, co jeszcze? A oprócz tego kilkadziesiąt wydarzeń samego festiwalu, na który państwa oczywiście gorąco zapraszamy. A, bardzo ważne, mapa Drohobycza, ale mapa Wrocławia też jest niezwykle atrakcyjna i będziemy ją oglądać z różnych stron, czyli w różnych miejscach Wrocławia odbywają się spotkania, między innymi. Jak już się przyjęło na ten okres festiwalowy, będzie nas gościć Ossolineum w swoich wspaniałych przestrzeniach, ale oprócz tego odwiedzimy i Empik w Renomie i Kino Nowe Horyzonty, ale też będziemy mieli ogromną otwartą przestrzeń, na przykład w czasie gry miejskiej w niedzielę pod tajemniczą nazwą Kot nad Odrza, która się odbędzie w tejże dzielnicy Wrocławia, dzielnicy, której to, co urzędnicy nazywają rewitalizacją, powoli zaczyna się udawać. I oby jak najwięcej udało się temu miastu, które poza tym, że Europejską Stolicą Kultury będzie w 2016 roku, to... Wygraliśmy wyścig, a kadencję pełnić będziemy w roku 2016-2017 w Światowej Stolicy Książki UNESCO. To rzeczywiście dla miasta wyjątkowe wyróżnienie. W historii Światowych Stolicy Książki UNESCO będziemy szóstym miastem europejskim, które będzie miało zacząć pełnić tę kadencję. Z mojego punktu widzenia niezwykle dobrze się złożyło, że tytuł ten będziemy celebrować w trakcie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Pozwoli to literaturze jeszcze mocniej zaistnieć, nie tylko we Wrocławiu, mam nadzieję, ale w całej Polsce. Jeszcze mocniej niż marzyłem sobie, kiedy planowaliśmy program Europejskiej Stolicy Kultury. Do usłyszenia w Klubie Trójki już z Wrocławia w najbliższy czwartek, później w magazynie bardzo kulturalnym, czyli w niedzielę, czyli za tydzień. Kurator Europejskiej Stolicy Kultury w kategorii literatura, wydawca, dodajmy również człowiek pióra, Irek Green. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Gdańsk. Zapraszamy do Wrocławia. Do widzenia. Magazyn bardzo kulturalny. No. My swoje, pewne jest to jedno, że... Róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie, rodacy, róbmy swoje, a ty widzu brawo pi. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pi. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje, kochani. Róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co wyjść. Nikt chyba nie wymyślił dotąd mądrzejszego hasła na czas chaosu. Pan Wojciech Młynarski na swoje święto przybył do Gdańska, bo ma swoje święto od 2 lat, to już 2. festiwal jego twórczości i 3. dzień tego festiwalu. Za niecałą godzinę koncert laureatów konkursu interpretacji piosenek pana Wojtka oraz koncert galowy, młynarski and basowski. Musimy pospieszyć się. W naszym od tygodnia studiu w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim jest patron i bohater festiwalu. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Towarzyszy nam pomysłodawca i twórca festiwalu twórczości Wojciecha Młynarskiego, pan Jacek Bończyk. Kłaniam się państwu. To jeden z nielicznych tego typu przypadków, kiedy bohater, patron zarazem może być gościem spotkania. Wczoraj po południu Andrzej Poniedzielski przeprowadził z panem w swoim rozkosznym stylu rozmowę i pod koniec tej rozmowy wspomniał pan, że marzy o 2. zmianie. Czy mógłby pan rozwinąć to zdanie, bo już nie było czasu wczoraj? No, najkrócej mówiąc, to jest po prostu tak, że jeżeli te piosenki, nie będę im szczególnie wyliczał, ale jednak niektóre powstały około 50 lat temu, to ja liczę bardzo na to, że się pojawi 2. zmiana ludzi młodych i że się tymi utworami zainteresują, że ich zainteresowanie sprawi, że na przykład na takim festiwalu będą je śpiewali. No, ja bym powiedziała, proszę panów, że to nawet 3. zmiana, bo przecież już zespół 1, 2, 3, już Janek Młynarski, no już było, że tak powiem, średnie pokolenie śpiewających pańskie piosenki, tak? Więc myśli pan o tych najmłodszych, o 20-parolatkach. No, wie pani, nie chciałbym im niczego narzucać, ale nie taję, że mi zależy na tym, żeby te piosenki były troszkę śpiewane i żeby dostały, jak ja to nazywam, 2. życie, no, w ten sposób. Dlatego też ten festiwal mojego skromnego imienia to jest dla mnie czymś, no, niesłychanie sympatycznym, niesłychanie przyjemnym i zwłaszcza tak jak w tym roku, gdzie poziom był naprawdę bardzo wysoki i trudno było bez dyskusji wskazać, kto by to miał wygrać. Wczoraj odbył się koncert finalistów. Było ich 12, panie Jacku? Tak, 12 finalistów, w tym, przepraszam za wyrażenie, podmiot wykonawczy, jakim było trio, tak. Tonika. I to, tak jak państwo mówią właśnie o tej zmianie i Wojciech, który życzyłby sobie, żeby śpiewali młodzi ludzie, no to umówmy się, właśnie Andrzej Poniedzielski, który prowadził wczorajszy koncert finałowy, odniósł się parę razy oczywiście z właściwym sobie smakiem i humorem do ich wieku, bo tam są ludzie, którzy mają 21, 20 parę lat, więc to są naprawdę dzieci. No tak, ale są bardzo naprawdę utalentowani, no. Świetnie śpiewają. Jury wytypowało 4, znowu nie wiem jak z tymi podmiotami wykonawczymi, ale nazwijmy, dobrze, to 6. Tak, 6 finalistów. Na dzisiejszy koncert, tak? Tak, usłyszymy ich dzisiaj, zaprezentują się publiczności. No, to już jest sytuacja. Oni już wiedzą, że są laureatami, nie wiedzą, no, tylko jakich. My też wiemy, pan nam to wczoraj powiedział. Tak, tylko mówię, nie wiedzą, o jakie nagrody tutaj, z jakimi nagrodami wyjadą. No tak, no to dopiero ja to ogłoszę. Tak, tutaj. Pan przewodniczącym jury, rozumiem, jest. Tak. A kto jeszcze wchodzi w skład jury, przypomnijmy? Maria Szabłowska. Z programu pierwszego. Jerzy Derfel. Kompozytor. Grzegorz Wasowski. Wiadomo. I Jacek Bończyk. Bardzo miły skład. Proszę państwa, mówi się, że interpretacja to jedna z najtrudniejszych dziedzin w tej kategorii piosenka. No bo głos można mieć nawet gorszy. Można melorecytować przecież. Można niekoniecznie pięknie śpiewać altem czy sopranem. Interpretacja jest tu kluczowa. To słowo interpretacja. Żeby zinterpretować, trzeba zrozumieć. Pana piosenki są uniwersalne, bo weszły do kanonu, ale każda z nich ma swoją historię, jest jakoś bardzo mocno związana z tym momentem genezy. Nawet te piosenki, które są tylko tłumaczeniami pana, na przykład Brela. Wiele z tych piosenek ma jakąś swoją historię, którą ja mam, że tak powiem, dobrze w głowie, ale ma pani rację absolutnie, że tutaj kluczem do zagadnienia to jest pomysł interpretacyjny. Bo to może być najlepiej napisane, skomponowane i tak dalej, ale musi wykonawca wiedzieć, jak mówił jeden z moich przyjaciół, reżyser, o czym to jest, żeby się orientował. No tak, ale oni nie znają historii tych cudownych anegdot, których towarzyszyły powstawaniu tych piosenek. Wie pani, one by mogły trochę pomóc niewątpliwie, ale w moim odczuciu to nie jest najważniejsze. No ale teraz chciałabym pana zapytać o taką jedną przynajmniej anegdotę. Nie wiem, na przykład dotyczącą Niedzieli na Głównym, bo to była piosenka, która oczywiście wczoraj została wykonana przez jedną z finalistek. Co prawda nie dostała się nie dostała się do tego absolutnego finału, tak? Nie została laureatką, ale moim zdaniem tę Niedzielę na Głównym zaśpiewała z ogromnym zrozumieniem. Czy może pan opowiedzieć historię tej piosenki? Jestem tego samego zdania, że zaśpiewała ze zrozumieniem, ale najważniejsze, co powiedzieć trzeba, to, że kiedy ta piosenka powstawała, były zupełnie inne czasy i było zapotrzebowanie i pewnego rodzaju zaskoczenie tego typu tekstem, który był jakby tekstem publicystycznym, satyrycznym, zwróconym w stronę tej publiczności, która się snobuje w sali kongresowej, a jednocześnie ja jej proponuję Dworzec Główny. No więc to więcej anegdot z tym związanych raczej nie mam, ale coś takiego było. Orli i Główny? No to ładne. To zestawienie Jacek Bończyk? I kompleks sali kongresowej właśnie, o czym wspominał Wojciech, bo kiedyś przyjeżdżali przede wszystkim zagraniczni wykonawcy, a w wypadku Wojciecha Młynarskiego to był ten moment, kiedy był gotów i chciał zaśpiewać swój pierwszy, mogę powiedzieć, prawdziwy koncert ze swoim repertuarem i stołeczna estrada nagle zaproponowała salę kongresową, która się zwolniła, ponieważ ktoś nie przyjechał. I Wojtek wypełnił ją trzykrotnie. To było zaskoczenie. Więc to jest coś nieprawdopodobnego. Bo ja poszukiwałem sali, to był 60. któryś rok i myślałem, że mi estrada przydzieli jakąś salę względnie kameralną i tak dalej. A oni powiedzieli, że jakaś pani z Francji nie dotrzymała kontraktu i oni mi proponują salę kongresową. A ja, młody, głupi, skoczyłem na głęboką wodę i spodobało się. Wczoraj między innymi opowiadali panowie, rozmawiając ze sobą, pan Wojciech Młynarski i Andrzej Poniedzielski, o tym, jaką rolę odgrywała, o zgrozo, cenzura. I dowiedzieliśmy się, że miałem nawet pewien swój pozytywny aspekt. Do pewnego stopnia tak. To znaczy, najkrócej rzecz biorąc, zagadnienie oszukania tej cenzury, obejścia jej, było bardzo istotne i skłaniało do pewnego wysiłku intelektualnego i wymyślania takich chwytów, takich metafor, żeby ta cenzura biedna to puszczała, a żeby publiczność się orientowała, o co chodzi. No ale to zamierzchłe czasy. No ale wspomniał pan też o tym, że taka cenzura mobilizowała artystę. W zasadzie to, że nie ma cenzury, pozornie nie ma, troszkę rozleniwia twórców, przynajmniej tekstów piosenek czy dramatów. Czy pewnie jest tak, bo też wielokrotnie rozmawialiśmy o tym z Wojciechem. Kiedyś na pewno było to w ten sposób, że byli ludzie, uznani twórcy, którzy po prostu pisali piosenki na zamówienie. Czasy się o tyle zmieniły i można albo się na to obrażać, albo na to patrzeć z tęsknotą gdzieś tam z łezką wokół. Dzisiaj generalnie twórcy piszą sobie sami. Dzisiaj każdy może nagrać płytę w domu, no tak, bądź w przydomowym studiu i to jest zupełnie inna sprawa. Albo wrzucić piosenkę do internetu. Tak, to prawda. Ja nawet pamiętam ze swojego jakby doświadczenia, że pierwszą płytę, którą wydałem, to był 2000 rok po przeglądzie piosenki aktorskiej, kiedy otrzymałem nagrodę Grand Prix i to mnie zmusiło wtedy do tego, żeby szukać repertuaru. Bardzo właśnie dopomógł mi w tym Wojciech Młynarski, który pomógł mi w znalezieniu repertuaru oraz wskazał drogę. I to była tak niesamowicie wielka sprawa, że ja mogłem wejść do studia z moimi muzykami i ja mówię o tym, że moja pierwsza płyta zatytułowana Następny z piosenkami francuskimi była jedną z najbardziej, z punktu mojego widzenia i moich lat dzisiaj, najbardziej bezczelna, ponieważ myśmy w tydzień nagrali płytę. Z drugiej strony oczywiście takie były czasy, mogliśmy temu poświęcić tyle czasu i ta energia nas tak rozpierała, że nagraliśmy tę płytę. Następne płyty już były nagrywane inaczej, no niemniej ona sobie bardzo dobrze poradziła, ale jakby zmierzam do tego, że rzeczywiście dzisiaj technika poszła też jakby w takim kierunku, że na dobrą sprawę ludzie mogą też nagrać płytę na smartfonie, na telefonie, na komputerze, zmiksować ją i właśnie tak jak pani mówi, wrzucić natychmiast do internetu. Nikt tego nie weryfikuje. Ale są nowe piosenki pana Wojciecha Młynarskiego. Zostały zaprezentowane w pierwszy wieczór, czyli piątkowy. Wykonała je pani Jacku? Pani Agnieszka Wilczyńska. No, to były takie, bym powiedział, klasyczne piosenki o charakterze rozrywkowym, trochę jazzujące, bo Wilczyńska jest bliska tego repertuaru. Skomponowali znani kompozytorzy Andrzej Jagodziński, Włodzimierz Nachorny, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Włodzimierz Korcz. No i tak zostały zaprezentowane nowe nagrania. Nie takie łatwe, ale mi na tej łatwości specjalnie nie zależy. No, mam wrażenie, że coś tam z tego będzie dalej. Ja przeglądam pana biografię. Debiut w 61 roku, już na festiwalu w Opolu w 64 był pan nagradzany. Punkty znaczące na mapie pana twórczości to hybrydy. Króciutko, co to były hybrydy? Klub studencki w Warszawie na ulicy Mokotowskiej, gdzie między innymi działał taki teatrzyk środowiskowy. Tam było takie pięterko i to tam się odbywało. I to był par excellence klub studencki, gdzie się wystawiało utwory charakterystyczne no, dla tego środowiska. Więc tam postawiłem pierwsze kroki. Kabaret Dudek? Tak. Dudek to już była poważniejsza sprawa, bo trwał on lat 10 między 65 a 75 rokiem i tam miałem zaszczyt, mogę tak powiedzieć, pod kierownictwem Edwarda Dziewońskiego, ale też i na przykład Jerzego Wasowskiego, pisać utwory dla konkretnych wykonawców, takich jak Wiesław Gołas, Wiesław Michnikowski, Irena Kwiatkowska. Ja się bardzo dużo nauczyłem, pisząc takie utwory. Ale jednocześnie w tym samym czasie, kiedy był Dudek, ja już dawałem swoje recitale, między innymi ten recital właśnie sali kongresowej i już szukałem własnego repertuaru. Przeczytałam, że pisał pan, przepraszam, bo tego nie wiedziałam, pisał pan również piosenki do seriali, tych najsłynniejszych, kultowych, jak Wojna domowa. Tak. Czy Tak mi źle, tak mi szaro, każdy dzień ciągnie się jak makaron, to pana? Tak. Pamięta pan, panie Jacku, kto to śpiewał? Tak mi źle, tak miły są. Tak. To nie Krzysztof Janczar podobno śpiewał, tylko ktoś podłożył za niego głos. Tak, był taki odcinek Wojny Domowej, kiedy oni zakładali kapelę Big Beatową. Tak. I wtedy właśnie tam została zaprezentowana ta piosenka. Ja ją pamiętam z kolei z dzieciństwa, bo oglądałem bardzo namiętnie ten serial. Takim serialem, z którym ja bardzo blisko współpracowałem też, to był taki serial Sylwestra Chędzińskiego, się nazywał Droga. No tak, w głównej roli Gołas. Tak. I ja tam tę tytułową piosenkę, która też była takim leitmotivem, właśnie napisałem. Ale nie przypomniałem sobie, żeby wiele więcej. Stawka większa niż życie. Ale to było poza serialem. Ja dopisałem słowa I do Wisów tego Szczęk, tematu. Tak? To? I Wisów Szczęk grał do tańca, grał? Tak, pani, dopisałem słowa do tego tematu, ale nie byłem szczególnie tym zainteresowany. A to przepraszam. Tak. Ale kto z tamtych czasów nie pamięta tych słów? Każdy to jest w stanie teraz zaśpiewać. Zresztą stawkę większą niż życie, czy właśnie stare czarno-białe seriale, no to było coś. Ja oglądam, jeśli tylko jestem w okolicy telewizji, to bardzo chętnie. No i jeszcze Teatr Ateneum na przykład, wśród tych ważnych punktów na pana... No to ogromnie ważna współpraca. W Ateneum przynajmniej trzy spore spektakle, to znaczy spektakl o Jacques'u Brelu, spektakl z piosenkami Mariana Chemara i Włodzimierza Wysockiego. Trzy takie spore muzyczne. A niezależnie od tego, tam kiedy dyrektor Warmiński zbudował taką małą scenę, tak zwaną scenę w podziemiu. Na dole. Tak. To ja tam występowałem i dawałem bardzo często swoje recitale z repertuarem, że tak powiem, w miarę aktualnym, który uzupełniałem, aktualizowałem i tak. Czyli z Ateneum byłem bardzo blisko związany. No a tych kompozytorów, którzy pisali muzykę do pańskich tekstów, no jest niezliczona liczba, no nie, ilość należałoby powiedzieć w tej sytuacji, ale dzisiaj będziemy słuchać podczas koncertu galowego tylko jednego kompozytora. No dlatego, że ja miałem to szczęście, kiedy współpracowałem z Dudkiem, żeby się bliżej poznać z panem Jerzym Wasowskim. I cóż to był za cudowny, uroczy człowiek. I ile można się było od niego nauczyć. On się nigdy nie narzucał ze swoimi uwagami. Ale jeżeli ktoś zapytał, słyszał rzeczy zupełnie wspaniałe. I myśmy napisali razem około 20 chyba piosenek. Na różne okazje, nie tylko Dudka, ale też na mój recital i na jakieś różne inne, już mi w tej chwili w głowie nie świta jakie. I to był pomysł Jacka Błańczyka, żeby je zgromadzić i z okazji koncertu galowego w tym roku przedstawić w osobnym koncercie. Dzisiaj pan Wojciech Młynarski, no i piosenki z muzyką pana Jerzego Wasowskiego, oczywiście przypominamy. W wykonaniu różnych rozlicznych aktorek, aktorów, piosenkarzy i tak dalej, więc miejmy nadzieję, że to wypadnie barwnie. Pan Jacek reżyserował, bo tak się jakoś wdzięcznie uśmiech. Reżyserowałem. Rozmawialiśmy z Wojciechem nad wyborem i oczywiście później nad przedziałem tych piosenek. Mamy czteroosobowy zespół muzyczny sprawdzony w bojach pod kierownictwem Fabiana Włodarka, a dzisiejszego wieczoru Wojciech Młynarski poprowadzi koncert galowy, a na scenie będzie można usłyszeć i zobaczyć Katarzynę Żak, Annę Srokę-Chryń, Klementynę Umer, Wojciecha Brzezińskiego, Mariusza Kiliana, Adama Nowaka z Raz, Dwa, Trzy. I ja też tam będę miał swój udział. Spory skład. I rzeczywiście, i piosenkarze, miejmy nadzieję, że Tfu Tfu napsał rok że się ładnie uda. A jak panowie przyjęli tę przestrzeń? Ja już trzecie wydanie magazynu realizuję stąd, z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Wszystkich pytam, jak tutaj się czują, jak pracuje ta przestrzeń. Krótko biorąc, to jest zupełnie nadzwyczajne miejsce. Jest tak przepięknie wszystko zaaranżowane, wykończone w tym drzewie. Znakomita akustyka, co chwalą wszyscy muzycy i tak dalej, czyli jest naprawdę niesłychanie wdzięczne miejsce. Także i dla tego rodzaju poczynań, na przykład jak piosenka. No do tego jest to scena impresaryjna, więc jest nadzieja, że tutaj kolejne tego typu wydarzenia będą miały szansę odbywać się, między innymi trzeci festiwal na przykład. No twórczości. Daj Boże, żeby był. Myśmy zagospodarowali nie tylko scenę, bo właśnie bardzo dużo spotkań odbywało się na poziomie minus jeden, gdzie jest miejsce takie kawiarniano-wystawowe, więc tam przez cały czas trwania festiwalu był klub festiwalowy, wystawy, rozmowy. Zagospodarowaliśmy również salę, w której w tej chwili jesteśmy. Mhm. Tutaj się odbywały projekcje archiwalnych programów Wojtka telewizyjne. Otóż co? Stąd ten ekran. Na foyer również się spotykaliśmy. No i rzeczywiście scena. A dzisiaj na zewnątrz teatru była też akcja graficiarska, że tak powiem, ponieważ grupa grafików zajęła się tworzeniem dużego malowidła z podobizną Wojtka. Tak jest. I ona zawiśnie gdzie? Zobaczymy, jak sobie poradzimy z jej wielkością. Ja byłem tak zajęty, przygotowywaniem koncertu galowego i próbą z laureatów, że tak naprawdę nie widziałem efektu finalnego, ale chętnie go zobaczę. Moje pytanie było o tyle zasadne, że to nie zostało na murach wymalowane. Tak, nie, no może to, być przeniesione. Na to nie moglibyśmy sobie pozwolić. No i to wydłużenie festiwalu tegorocznego w stosunku do poprzedniego, czyli pierwszego, jeden dzień, no to uważam, że to jest genialny pomysł i sądząc po liczbie tych zdarzeń, panie Wojciechu, można wnioskować, że za rok będą 4 dni. Mamy różne pomysły, na pewno mamy różne wnioski, które wynikają już jakby z tego doświadczenia tegorocznego. Wiem, że na pewno będziemy musieli popracować jeszcze nad formułą i na pewno coraz częściej, bo już rozmawiamy o tym, jest potrzeba przeprowadzenia czegoś na kształt warsztatów dla tych młodych ludzi. Ponieważ mam wrażenie, że można by było wycisnąć z nich jeszcze więcej, a oni mogliby skorzystać z obecności Wojciecha czy innych artystów już zawodowych, którzy tutaj też występują. Proszę Państwa, dla starszych piosenki pana Wojciecha Młynarskiego mają taki smak troszkę prustowskiej magdalenki. Natomiast... No, no bardzo dziękuję. Absolutnie. To zaszczyt absolutnie. Dla mnie. To wszystko, co kojarzy nam się z pana piosenką, no to jest to, co najpiękniejsze w naszym dzieciństwie. Ja szczególnie kochałam piosenki Skaldów, do których pisał pan. Napisałem teksty. Kilka. Tak. Tak. To jest nasza młodość, żeby zacytować Piwnicę pod Baranami. Panie Jacku, ja gratuluję panu i pomysłu, no i takiej wytrwałości, bo myślę, że to nie było łatwe doprowadzić do powstania festiwalu, po drodze fundacja powstała oczywiście, to też zasługa innych ludzi, szczególnie pań. Tak, to się stało bardzo szczęśliwie, że myśmy się w jakimś momencie zebrali w taką grupę inicjatywną właśnie z Agnieszką Labęc i z dziewczynami z fundacji, która działa w Trójmieście. Udało nam się już niezależnie jakby naszą flagową absolutnie imprezą i wydarzeniem jest festiwal twórczości Wojciecha Młynarskiego, ale oprócz tego po prostu chcemy mieć wpływ na polską kulturę, mówiąc najkrócej, i na polską piosenkę. Chcemy wskazywać też te piosenki, które były i są wartościowe. Zresztą tak jak też Wojciech wczoraj w tej rozmowie z Andrzejem Pądzielskim panowie powiedzieli, że bardzo istotne jest to zdanie, które ja na przykład zapamiętałem i będę je powtarzał. To mistrz powiedział, że niezależnie od tego, co się robi dzisiaj, jakie się ma pomysły na twórczość, na piosenkę, warto spojrzeć, co było wcześniej. To jest zdanie, które mi naprawdę bardzo zapadło w pamięć od wczoraj i to jest bardzo istotne, żeby nie zapominać, żeby nie w czambuł nie zostawiać. No dlatego, że tak jak powiedziałem wczoraj, najważniejszą cechą kultury, którą trzeba pielęgnować, to jest jej ciągłość. To znaczy świadomość, do czego się nawiązuje i ku czemu się zmierza. Także no, mam wrażenie, że jeszcze z jeden, dwa festiwale twór na psa urok się odbędą. Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy, że pan z nami jest i że mistrz jest w olimpijskiej formie. Pozwoli pan, że to powiem państwu, którzy nas słuchają. To ja bardzo panom dziękuję. Spoglądam na zegar. Za 19 minut 20, więc mogą jeszcze panowie makijaż poprawić i tak dalej. Przepatrzeć scenę i wszystko, co się dzieje. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję pan. Wojciech Młynarski, gość specjalny naszego spotkania, i pan Jacek Bończyk, no, ten, który sprawił, że do tego spotkania doszło. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani i dziękujemy państwu. Bardzo było miło, a my jeszcze nie kończymy tego wydania, bo pan Andrzej Poniedzielski jeszcze przemówi do nas, jeden z najbardziej oczekiwanych tutaj gości. Oczywiście on już sobie pojechał. To, że wolno mówi, nie znaczy, że wolno porusza się. Do Gdańska przybył z Polanicy, gdzie z kolei trójkowe święto pani Marii Czubaszek. No i zdążyliśmy nawet porozmawiać. W czasie spotkania z Wojtkiem próbowałem to powiedzieć. Nie było łatwo, bo Wojtek jakby takich wielkich słów nie lubi o sobie w tej formie wprost. Ale rzeczywiście moim zdaniem on zmienił oblicze polskiej piosenki. On pierwszym jakby spróbował ją kierować na drogę takiej piosenki bliższej człowiekowi. Przed nim ta nasza polska, rdzenna polska piosenka była albo boleśnie kabaretowa czasem, albo też ogromnie smutna. Nie było nic pośredniej wersji, a obie te formy były kierowane do słuchacza, który sobie siedzi wygodnie w fotelu teatralnym czy takim kabarecikowym i jedynie słucha. Wojtek sprawił, że on zaczął myśleć, ten słuchacz, to znaczy zaczął śledzić tekst. Tekst był napisany bardzo sprawnie, bardzo czasami jak trzeba poetycko, ale poezja tylko to powoduje. Wprowadził element abstrakcji też w to wszystko, czyli właśnie poezji, bo one nie były już takie dosłowne. Mimo że zajmował się codziennością, przeniósł, jak to dzisiaj próbowałem udowodnić, wszystkie takie antyczne nawet tragedie w pejzaż naszych dworców, naszych klatek schodowych, naszych przystanków. I to mu zawdzięczamy bardzo, wydaje mi się. Tak naprawdę ja osobiście dlatego tylko zacząłem pisać, szczerze powiedziawszy, kiedyś, bo otworzyła się taka możliwość, że można było pisać o sprawach normalnych, codziennych, z lekką poetycką przewrotką. Tak to było. Także jak go dziś nazwałem Szekspirem polskiej piosenki, to moim zdaniem nie przesadziłem wiele. Jesteśmy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, także bardzo dziękuję za tę parabolę. Kiedy panowie rozmawiali o cenzurze, pomyślałam, że dla tych spośród młodych ludzi, którzy nas słuchają, to jest hasło jakieś kompletnie abstrakcyjne. Ciekawy temat pojawił się w panu w rozmowie, że cenzura de facto mobilizowała wyobraźnię. No było lepiej jakby z punktu widzenia artysty z cenzurą niż bez, bo się rozleniwiliśmy. Troszkę tak. Moim zdaniem ta cenzura jeszcze istnieje, tylko w formie właśnie takiej niejawnej. Gdzieś tam okrutnej, bo nie bardzo wiadomo, jak z nią walczyć. Ja próbowałem zwrócić uwagę na to, i Wojtek się z tym zgodził, że wolność słowa, którą dziś świętujemy co jakiś czas i pławimy się jakby w dostatku z tego wynikającym. Wolność słowa, a dowolność słowa to jest ogromna różnica. Moim zdaniem żyjemy właśnie w epoce dowolności słowa, kiedy właściwie każdy może powiedzieć wszystko, nie oglądając się na skutki. Ta cenzura, poza tym, że tam pilnowali sobie tego, żeby to było po linii, na bazie czy odwrotnie, już nie pamiętam, ale to jednak tam czasem się działy osoby, które dbały o jakieś meritum, o może jakiś język polski na przykład, dbały o to, że pilnowały takiej, też jeśli pani użyje metafory, takiej emocjonalnej ortografii pilnowały. I nie było w związku z tym takich strzałów kompletnie obok, z którymi się potem widz musi męczyć. Oczywiście, że wiele złego też ta cenzura zrobiła, bo wspomniana wolność jest w twórczości warunkiem sine qua non, ale Wojtek na to zwraca uwagę, że oprócz procesu twórczego, aktu twórczego i całej związanej z tym i radości i przygody, była jeszcze druga przygoda. Jak to, co się chciało powiedzieć, żeby cenzor przystawił na tym swoją słynną pieczęć na Mysiej ulicy. Teraz bardzo ekskluzywna ulica butiku. Tak kompletnie się już nie kojarzy. Właśnie cały czas wracam do tego kontrastu między tym, co kiedyś było, co jest. Naturalny oczywiście kontrast. Niemniej festiwal cały czas przywołuje tamte wspomnienia. Wczoraj prowadził pan koncert wieczorny. Coś zaśpiewał pan też? Tak poza konkursem, że się tak wyrażę. Pewno poza konkursem. Poprosili organizatorzy mnie, żebym zaśpiewał moje ulubione drzewo Wojtka Młynarskiego. Tłumaczę sobie to w ten sposób, że potrzebna była dramaturgia taka wstępna i stąd ten pomysł. Nie bałem się tego, że jakoś zawyżę poziom, ale też nie bałem się, że obniżę. Myślę, że zrobiłem to dlatego, żeby zapanował taki bardzo pożądany na wszelkich przeglądach nastrój. Aha, to i tak można. I to było, proszę Państwa, wczoraj. To już ostatnie pytanie. Pana ulubiona piosenka? Nie umiem, bo te piosenki towarzyszyły mi w początku mojego życia i kolejno wpadały we mnie. I większość z nich do dzisiaj jest. Ja znam wiele tych tekstów na tak zwaną pamięć. Choć, jak to dla mnie jest ważne, niech świadczy taka mikroanegdotka. Kiedyś Magda Umer zaprosiła mnie do takiego spektaklu, który zorganizowano w Teatrze Ateneum. Nazywało się to Trzy Elementy. Tam grała plejada polskich aktorów śpiewających. Piotr Frączewski, Marian Opania, Wiktor Zborowski, Zbigniew Zamachowski. Oj, kogo tam nie był? I nagle Piotr Frączewski z jakichś powodów opuścił ten spektakl. Trzeba było szukać zastępcy. Magda powiedziała, że to będę ja. Ja zapytałem ją, dlaczego, ponieważ znam osobiście około 1000 aktorów polskich, którzy chcieliby mieć zastępstwo za Piotra Frączewskiego. Ona powiedziała, bo zależy mi na podobnie wycofanej osobowości. Przyjąłem to tłumaczenie, ruszyłem. Dlaczego? O tym mówię, bo ja tam miałem śpiewać 3 piosenki. W ogóle pierwszą, jaką miałem zaśpiewać, to jest Bynajmniej, czyli trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali ten pan z tą panią w pociągu dalekobieżnym. Piosenka się tam toczy. Zaś ostatnia zwrotka zaczyna się tak, trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone. Rozstali się ten pan z panią, poszedłem za nimi peron. To dla mnie traumatyczne, bo przecież ta plejada aktorów, proszę sobie wyobrazić, ja pierwszy raz wychodzę na scenę, orkiestra zaczyna grać ten utwór. Jest coś takiego na scenie, że jakby widzi się tekst, który się za chwilę zaśpiewa. I ja słucham, co ja za chwilę zaśpiewam. A ja mam zaśpiewać pierwsze słowa takie, trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone. Wycofałem się w ostatniej chwili z tego. Matka Boska czuwała nade mną, ktoś mi się poukładał, ale był to by straszny. Bardzo się tremuję przy śpiewaniu piosenek Wojtka i wiem, że tam każde słowo, przecinek jest bardzo ważny i boję się to zmienić. Tym mrożącym krew w żyłach akcentem. Bardzo dziękuję panu Andrzej Poniedzielski. Dzisiaj u państwa, a wczoraj w Gdańsku. Dziękuję bardzo. Dzięki. Doprawdy, na pana Andrzeja zawsze możemy liczyć. Proszę państwa, koncert laureatów już za 12 minut. Nie wystąpi na tym koncercie, jak już państwo wiedzą, pani Dorota Sacewicz, ale Tereska Drozda nagrała Niedzielę na Głównym i mamy szansę ją teraz odtworzyć dla państwa. Są państwo absolutnie wybrani. Szanowni państwo, cóż to była za piosenka? Tego artystę tłum całować chciał po rękach. I każdy czuł, że ma zachodnie trochę krwi. Taka piosenka Dimanche à Orly. W piosence byknął najnorowy, tergalowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowym. I żeby się odprężyć, jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferencjer bez zarzutu nam to streszczał. I słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę państwa, mogło wydawać, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy! I wcielał się w tergalowego byka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York va décoller dans une heure. Les voyageurs sont demandés de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli brawo z sił w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, oto projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna. Na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym niedziela. Na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin, frustrację i oddech nierówny. Niedziela na głównym niedziela. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pospieszny do Kutna odjeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam. Oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym niedziela. Niedziela na głównym niedziela. Niedziela na głównym. Bardzo dziękujemy, Teresko. Dorota Sacewicz zaśpiewała właśnie tak niedzielę na głównym. Proszę Państwa, tydzień temu zamykaliśmy 18. Festiwal Szekspirowski, dokładnie w tym samym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w tej, powiedzmy, sali kameralnej tego teatru. Słuchaliśmy między innymi Jana Kraty, bo jego Hamlet z Bochum był tym najgłośniejszym bodaj spektaklem. A tymczasem... Magazyn bardzo kulturalny. Nie słyszeli Państwo jeszcze Jana Kraty w roli dyrektora otwierającego nowy sezon w Starym Teatrze w Krakowie. No, on się już oczywiście zaczął. Premier jeszcze nie było, ale no, słyszałam o dwóch dosyć znaczących tytułach. Oczywiście klasyka. Klasyka awangardy, powiedziałabym tak. Tak, jako dyrektor chciałem powiedzieć, że zaczęliśmy sezon 2014-2015. Gramy dużo, 380 spektakli w zeszłym sezonie. W tym sezonie nie będziemy zwalniać tempa. 11 premier w zeszłym sezonie, w tym sezonie też 11 premier będzie. I pierwsze premiery to 16 października Król Ubu Jarego w reżyserii Jana Klaty na festiwalu Unsound w koprodukcji z festiwalem Unsound. Wydarzenie takie, myślę, awangardowo-muzyczno-teatralno-literackie też. Podobnie jak w zeszłym roku, prawda? Bo ja uważam, że to jest jeden z najwspanialszych festiwali muzycznych w Europie. Dajmy przejechać z Kani. Może wiozą sprzęt na Unsound. W zeszłym roku współpracowaliśmy przy okazji Króla Edypa Strawińskiego i Cocteau w opracowaniu Roberta Piernikowskiego, no ale to był taki mniejszy projekt na dobry początek, żeby po prostu jakoś wystartować. Ale serial królewski trwa. A będzie Król Lir za rok. Król Lir to nie za rok. W tym roku jest większy, na większą ilość aktorów, bardziej taki już pełnowymiarowy spektakl Król Ubu. I jestem ogromnie dumny, że Unsoundowi chce się i zaszczycają mnie dalej swoim zaufaniem i jesteśmy wprowadzeni do głównej ścieżki festiwalowej obok bardzo wybitnych artystów muzycznych z całego świata. To będzie spektakl repertuarowy też, więc będziemy go eksploatować. Już zaczęliśmy mocno sezon, były spektakle Towiańczyków, owacyjnie witane Towiańczycy na festiwalu prapremier. To też rozpoczęcie sezonu festiwalowego, myślę, intensywnego w wykonaniu Starego Teatru. No i duża scena też będzie miała swoją premierę 25 października. Ja jestem bardzo ciekaw i, jak to się pięknie mówi, podekscytowany jestem bardzo tym, co zobaczę na dużej scenie. Stara kobieta wysiaduje, Różewicza w reżyserii Marcina Libera, Anna Dymna będzie grała rolę tytułową, więc myślę, że będzie warto zobaczyć. A sezon ma patrona? A sezon ma patrona Jerzego Jarockiego i stąd też Ubu i stąd też Różewicz. Oczywiście. I myślę, że to jest patron, który skłania nas do tego, żeby bardzo intensywnie, bardzo precyzyjnie zająć się literaturą wielką, Stąd też wielkie tytuły, wielkie nazwiska w repertuarze. Oczywiście nie na kolanach i sposób nowoczesny, natomiast też no, każdy z tych sezonów będzie miał swoją specyfikę i myślę, że Jerzy Jarocki zostanie uhonorowany po części odwołaniami do jego metody twórczej, po części do repertuaru, do którego sięga. I też w sposób taki najbardziej dosłowny, myślę, zamierzamy nadać scenie kameralnej imię Jerzego Jarockiego po prostu. Jan Krata, ostatni gość tego wydania. Gdańskie kariony sygnalizują, że audycja jest z Gdańska. Ale Jan Krata odsyła nas już do krakowskiego wydania magazynu za 2 tygodnie. To będą Targi Książki w Krakowie, Konrad Festiwal i Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Co za tydzień, państwo, którzy słuchali nas od początku, już wiedzą, Nagroda Europy Środkowej Angelus oraz Schulz Festival, a więc do usłyszenia z Wrocławia w klubie Trójki w czwartek i w magazynie w najbliższą niedzielę. Dzisiaj dziękujemy bardzo Fundacji Róbmy Swoje dla Kultury, Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu i Andrzejowi Dubasowi oraz Arkowi Chomickiemu z Radia Gdańsk. Oj, napracowali się panowie tego lata i na początku jesieni. Anna Rygulska w Warszawie i Wojtek Dorosz dyżurowali. Ja jestem Barbara Marcinik. Karion jeszcze przez chwilkę. No to biegnę na koncert. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: taką tacie radę dam. Rób my swoje, pewnie jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy sobie chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nie da się zmieść, nie da się zmieść jak robak, żaden robak. Album Nowe Pokolenie 1444. Między innymi OSTR, Lukasyno, Borikson, Kasta, Sobota, Tadek, Procente, Kękę. Muzyczny dialog pokoleń w hołdzie walczącej Warszawie. Album Nowe Pokolenie 1444 do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 100%.com. Mecenas wydawnictwa PZU. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Radio Nawigator. Za 1,5 minuty będzie godzina 20. Wiadomości w Trójce. Wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. Zaczynamy od informacji od naszej słuchaczki. Chcemy poinformować o utrudnieniu w ruchu. Droga S1 pomiędzy Bielską Białą a Cieszynem. Zjazd na Skoczów, mniej więcej na wysokości Wiślanki. Duże spowolnienie, duży korek. Ten zjazd na Skoczów się blokuje, dlatego że jest spore natężenie w ruchu, no i tam są światełka, które ograniczają tą płynność. Teraz województwo świętokrzyskie, droga krajowa numer 79, odcinek Sandomierz-Kraków, miejscowość Łubnice. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, ruch odbywa się wahadłowo. W województwie lubelskim mamy utrudnienia na trasie S17, Lublin-Kurów, węzeł Kurów-Zachód. Zderzyły się dwa samochody osobowe, ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem. I jeszcze województwo łódzkie i droga krajowa numer 71, odcinek Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba poniosła śmierć i droga jest zablokowana. W miejscowości Niesięcin oraz Konstantynów Łódzki policja kieruje ruchem na objazdy. To wszystkie informacje teraz, kolejne za godzinę przed 21. Przypomnę numer do radionawigatora 22 5 3 2 0 22 5 3 2 0. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 października, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy zwalnia ministra obrony i zapowiada wstrzymanie ognia na wschodzie kraju w najbliższych dniach. Antyimigracyjny i antyeuropejski UKIP coraz bardziej popularny na Wyspach Brytyjskich. Rousseff czy Neves, trudno przewidzieć, kto wygra prezydencką dogrywkę Brazylii. Zaczynamy od niespodziewanej dymisji na Ukrainie. Valerii Heletej już nie jest ministrem obrony. Prezydent przyjął jego rezygnację. W lakonicznym oświadczeniu Petra